นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของคนทรงฝรั่งให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับโรสแมรี่อันเทียนี่เกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1946ที่เมืองไลเตอร์ประเทศอังกฤษบิดาเป็นนายทหารมีบ้านพักอยู่ในกรมทหารแห่งหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่นักส่วนแม่ก็ทำงานอยู่ในโรงงานทอผ้าแล้วก็เป็นคนมีอารมณ์ร้ายยายของหล่อนเป็นคนที่มีสภาพจิตไม่เหมือนคนทั่วไปมักจะได้ยินและมองเห็นสิ่งประหลาดที่คนอื่นเขาไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เห็นอยู่บ่อยๆจนทำให้หล่อนเชื่อว่าตัวเองเป็นบ้ายายตายเมื่อตอนโรสแมรี่อายุได้เพียง6ปีหล่อนมีสภาพจิตไม่เหมือนคนปกติมาตั้งแต่เด็กเหมือนหนึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากยายแบบนั้นทำให้แม่ของหล่อนเกลียดชังมากแล้วก็แสดงออกอย่างเปิดเผยว่าแม่ไม่ชอบหล่อนแล้วก็กล่าวหาว่าหล่อนเป็นบ้าแม่มักจะทำโทษหล่อนอย่างรุนแรงอยู่เสมอแม้กระทั่งพ่อก็ไม่ชอบหน้าแล้วก็ทำโทษหล่อนอย่างโหดร้ายเช่นเดียวกันชีวิตในวัยเด็กของโรสแมรี่จึงลำบากลำเค็ญมาตั้งแต่เยาว์วัยโรสแมรี่ต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ16ปีแล้วก็ทำงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวครั้นอายุได้17ปีหล่อนก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มคนหนึ่งแต่ว่าพ่อของหล่อนไม่ชอบหน้าลูกเขยคนนี้เอาซะเลยก็เลยต้องแยกทางกันในเวลาต่อมาหล่อนแต่งงานใหม่กับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งเมื่อหล่อนอายุได้19ปีมีลูกกับเขาคนหนึ่งชื่อซาเมนต้าต่อมาสามีคนนี้ก็หนีจากหล่อนไปเมื่อลูกสาวอายุได้10ปีหล่อนก็เลยต้องทำงานอย่างหนักหาเลี้ยงลูกตามลำพังคนเดียวหล่อนทำงานได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเป็นพนักงานเสิร์ฟในบาร์ตอนอายุได้34ปีบางครั้งทำงานมากกว่า1แห่งตอนเช้าไปทำที่หนึ่งตอนเย็นไปทำอีกที่หนึ่งแสดงว่าหล่อนเป็นคนหนักเอาเบาสู้แล้วก็เป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งเรื่องการได้ยินเสียงและได้เห็นภาพที่คนอื่นไม่ได้ยินและไม่เห็นนั้นเกิดกับหล่อนมาตั้งแต่เด็กแต่หล่อนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรรู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากและหล่อนก็ไม่อยากจะได้ยินหรือว่าได้เห็นมันอีกแต่มันก็เกิดกับหญิงผู้นี้อยู่เนืองๆหล่อนพยายามปิดบังไม่บอกเล่าให้คนอื่นรู้ด้วยเพราะว่ากลัวเขาจะหาว่าหล่อนเป็นบ้านั่นเองแม้กับสามีหล่อนก็พยายามปกปิดไม่ให้เขารู้แต่นั่นแหละคนอยู่ด้วยกันทุกวันแม้จะปกปิดยังไงเขาก็คงรู้ระแคะระคายแล้วก็สังเกตเห็นความไม่ปกติในตัวหล่อนอยู่นั่นเองนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาทนอยู่ไม่ได้ก็เลยหนีไปทั้งหล่อนแล้วก็ลูกสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นแก่โรสแมรี่ก็คือมักจะมีวิญญาณของคนที่อยู่ในอีกโลกหนึ่งพยายามติดต่อกับหล่อนอยู่เสมอเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่เธออยู่ในบ้านคนเดียวอยู่ๆก็มีร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่หล่อนไม่เคยเห็นมาก่อนปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าสักครู่หนึ่งร่างนั้นก็หายไปแล้วก็อีกครั้งหนึ่งภายในห้องนอนขณะที่หล่อนนอนอยู่คนเดียวก็ปรากฏชายสองคนมายืนอยู่ที่ปลายเตียงซึ่งทำให้หล่อนตกใจมากไม่เข้าใจว่าพวกเขาเข้ามาได้ยังไงทั้งที่ประตูห้องนอนก็ปิดอยู่อย่างนี้เป็นต้นนั่นคือประวัติสั้นๆในช่วงต้นๆแห่งชีวิตของโรสแมรี่หล่อนก่อนที่หล่อนจะกลายมาเป็นร่างทรงในเวลาต่อมาที่นี้มาพูดถึงจุดเริ่มต้นนะครับต้นเหตุที่เดินทางเข้าสู่โลกของคนทรงนั้นเรื่องมีอยู่ว่าในช่วงที่หล่อนยังใช้ชีวิตอยู่กับสามีขณะที่ลูกสาวของเธอมีอายุได้3ขวบสามีของหล่อนทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งวันหนึ่งเจ้านายของสามีได้มาเป็นแขกของหล่อนคือมากินอาหารเย็นที่บ้านหล่อนเห็นว่าเป็นเจ้านายของสามีก็ย่อมรู้สึกเป็นเกียรติก็เลยจัดทำอาหารอย่างดีไว้ต้อนรับตามธรรมเนียมปฏิบัติกันทั่วไปเขาผู้นี้คือแม็กซ์เวลล์เป็นบุคคลแรกที่ชักนำโรสแมรี่เข้าสู่วงการของโลกอีกโลกหนึ่งแล้วก็ก้าวไปสู่การเป็นคนทรงในเวลาต่อมาหากขาดบุคคลผู้นี้และไม่มีการร่วมกันกินอาหารที่บ้านหล่อนในเย็นวันนั้นเราอาจจะไม่รู้จักคนทรงชื่อโรสแมรี่อันเทียเลยก็ได้ในการสนทนากันตอนหนึ่งแม็กซ์เวลได้เล่าว่าเขาเคยไปร่วมกิจกรรมที่โบสถ์ทางจิตวิญญาณแห่งหนึ่ง ณที่นั้นเขาถูกชายคนหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวในอดีตของเขาได้อย่างถูกต้องซึ่งทำให้เขาประหลาดใจมากเขาก็ถามหล่อนว่าคุณเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายไหมหล่อนก็บอกเชื่อค่ะตอบโดยไม่ลังเลเลยเพราะว่าหล่อนเองก็อยากจะรู้เรื่องเหล่านี้อยู่เหมือนกันแล้วแม็กเวนก็ถามต่อแล้วคุณเชื่อไหมว่ามีใครคนหนึ่งที่อยู่เบื้องบนคอยดูแลปกปักรักษาตัวคุณแล้วก็ลูกสาวอายุ3ขวบของคุณอยู่รู้ค่ะน่าจะเป็นปู่คือเป็นพ่อของสามีคอยดูแลซาเมนต้าอยู่ปู่ของซาเมนต้านั้นได้เสียชีวิตไปแล้วแม็กเวนถึงกับกระโดดจากเก้าอี้เมื่อได้ยินหล่อนตอบอย่างนั้นและพวกเขาได้ทำการพิสูจน์ด้วยกรรมวิธีบางอย่างในเวลาต่อมาที่ทำให้พวกเขาเชื่อได้ว่าคำตอบของหล่อนถูกต้องนั่นนับเป็นครั้งแรกที่หล่อนแสดงความสามารถในการอย่างรู้ในสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อคนอื่นแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามในเวลาต่อมาเพื่อนหญิงของหล่อนคนหนึ่งชื่อจีนได้ชวนแกบังคับให้หล่อนต้องไปร่วมกิจกรรมทางวิญญาณณบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในป่าห่างไกลจากผู้คนที่นั่นมีคนชุมนุมกันอยู่หลายคนล้วนเป็นคนที่หล่อนไม่เคยรู้จักมาก่อนพวกเขาประชุมกันเพื่อศึกษาเรื่องไพ่ทาโร่เจ้าของบ้านชื่อไอรีนอายุ55ปีแล้วก็พอลอายุ60ปีเศษหลังจากมีการทำนายชะตาชีวิตด้วยไพ่ทาโร่ตามสมควรแล้วคนเหล่านั้นก็หันมาสนใจหล่อนและเคี่ยวเข็นให้หล่อนเปิดเผยตัวเองโรสแมรี่ได้เล่าชีวิตแต่หนหลังให้พวกเขาฟังอย่างไม่ปิดบังโดยเฉพาะเล่าถึงการที่หล่อนได้ยินเสียงแล้วก็ได้พบวิญญาณประหลาดอยู่เนืองๆครั้นแล้วหล่อนก็รู้สึกเหมือนหนึ่งว่าตัวเองกำลังเข้าฌานมีภาพเหตุการณ์ที่น่ากลัวปรากฏแก่หล่อนและหล่อนก็ได้เล่าออกมาตามที่ได้เห็นสิ่งที่โรสแมรี่แลเห็นในฌานนั้นก็คือมีเรือรบสีเทาลำหนึ่งกำลังแล่นตรงมามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีเทาปรากฏอยู่บนเรือลำนั้นด้วยที่น่าประหลาดก็คือหญิงคนนั้นมีตัวและศีรษะแต่ไม่มีใบหน้ากล่าวคือเป็นเพียงวงหน้าขาวๆเท่านั้นหญิงผู้นี้ได้ร้องขอความช่วยเหลือครั้นแล้วเรือลำนั้นก็จมลงพร้อมกับร่างของหญิงสาวนั้นเมื่อหล่อนรู้สึกตัวเป็นปกติผู้คนที่ประชุมอยู่ตรงนั้นซึ่งได้ยินคำบอกเล่าของหล่อนบางคนก็แสดงความไม่สบอารมณ์กล่าวหาว่าสิ่งที่หล่อนแสดงออกทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลหลอกลวงจีนเพื่อนสาวของหล่อนซึ่งเป็นผู้พาหล่อนมาก็ไม่พอใจในพฤติกรรมของหล่อนเช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยก็มีอยู่สองคนที่ชื่นชมในตัวหล่อนนั่นก็คือพอลและไอรีนสองสามีภรรยาผู้เป็นเจ้าของบ้านพวกเขารู้ว่าหล่อนมีฌานพิเศษผิดแปลกไปจากคนอื่นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะพอลนั้นเป็นนักบำบัดทางจิตมานานกว่า30ปีแล้วเขารู้ทันทีว่าโรสแมรี่สามารถเป็นคนทรงที่ดีได้หากได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องด้วยเหตุนี้เองสองสามีภรรยาคู่นี้ก็เป็นเจ้ากี้เจ้าการให้หล่อนเข้าสู่วงการของคนทรงในเวลาต่อมาหลังจากนั้นพอลและไอรีนได้พาโรสแมรี่ไปร่วมงานที่โบสถ์ทางวิญญาณอีกแห่งหนึ่งซึ่งหล่อนก็ไม่ค่อยจะเต็มใจไปเท่าไหร่นักที่นั่นหล่อนได้พบกับผู้คนมากมายที่มีความสนใจร่วมกันเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายพวกเขาได้ทำพิธีสวดอ้อนวอนขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าเสียก่อนที่จะมีการแสดงเกี่ยวกับร่างทรงอันเป็นกิจกรรมที่จะขาดเสียไม่ได้โดยมีผู้ชายร่างอ้วนเตี้ยอายุ35ปีมีนามว่ามิกแม็กควายประธานของโบสถ์ทางวิญญาณเป็นผู้นำเขาให้ทุกคนจับมือกันไว้และเขาก็เดินไปจับกุมมือของแต่ละคนคนละ 1-2 นาทีเมื่อถึงคิวของโรสแมรี่ขณะที่เขาจับกุมมือหล่อนไว้นั้นบางสิ่งก็ได้เข้าสู่ตัวหล่อนทำให้ร่างของหล่อนสั่นไปทั้งตัวหล่อนรู้สึกว่าถูกบีบคั้นอย่างรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจจนไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้แล้วก็หวีดร้องออกมาเวลาผ่านไปเล็กน้อยหล่อนก็สงบเป็นปกติชายผู้ประกอบพิธีได้แจ้งแก่หล่อนว่าผู้นำทางของเขาคือเรดฟีเซอร์หรือว่าขนนกสีแดงซึ่งเป็นวิญญาณของชาวอินเดียแดงซึ่งเป็นผู้นำทางเขาได้พาผู้นำทางของหล่อนมาด้วยพลังของผู้นำทางทั้งสองเนี่ยแรงมากก็ทำให้หล่อนสั่นไปทั้งตัวและสูญเสียการควบคุมตัวเองไปชั่วขณะพอลได้บอกแกหล่อนว่าบัดนี้หล่อนได้เป็นคนทรงแล้ว แต่โรสแมรี่ก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเท่าไรนักใจหนึ่งก็อยากจะลองอยากรู้อีกใจหนึ่งก็ยังคิดต่อต้านอยู่ที่บ้านของไอรีนอีกครั้งหนึ่งชายร่างอ้วนเตี้ยผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ที่นั่นก่อนแล้วขณะนั่งสนทนากันอยู่ในห้องรับแขกมิกแม็กควายก็บอกแก่โรสแมรี่ว่าเขาเห็นร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังของหล่อนผู้ชายคนนั้นแต่งชุดทหารเขามีชื่อว่าสิบเอกวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดพร้อมทั้งบอกสาเหตุการตายของเขาเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็ยังบอกอุปนิสัยของเขาได้ถูกต้องอีกด้วยทั้งที่มิกเป็นคนแปลกหน้าสำหรับหล่อนเพิ่งพบกันไม่นานแต่ว่าเขาบอกเรื่องราวของสิบเอกวิลเลียมซึ่งเป็นพ่อหล่อนได้ถูกต้องทุกอย่างทำให้โรสแมรี่ยอมรับนับถือเขาในเรื่องความสามารถในการสื่อสารติดต่อกับคนตายแต่หล่อนไม่ยอมรับเรื่องที่หล่อนจะได้ผู้นำทางในโลกของวิญญาณเป็นอินเดียนแดงคนทรงส่วนมากไม่สามารถติดต่อกับพวกวิญญาณในโลกอื่นได้ด้วยตนเองแต่ต้องอาศัยพลังงานจากวิญญาณอื่นที่เหนือกว่าช่วยติดต่อให้สำหรับโรสแมรี่หล่อนทำได้ทั้งสองอย่างคือติดต่อกับวิญญาณหรือผีได้ด้วยตนเองรวมทั้งอาศัยจิตวิญญาณอื่นที่มีพลังเหนือกว่ามาช่วยในการค้นหาและสื่อสารกับวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วแล้วก็พาเข้ามาพูดคุยด้วยหลังจากที่มิกแม็กควายแจ้งแกหล่อนว่าในไม่ช้านี้หล่อนจะได้พบกับผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะมาเป็นผู้ช่วยเหลือหล่อนหลังจากนั้นไม่นานเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาในวันหนึ่งหล่อนได้พบกับวิญญาณของชายผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นปลายเตียงในห้องนอนของหล่อนเขาแต่งกายเหมือนกับนักเป่าปี่ชาวสกอตแล้วก็เต้นรำไปรอบๆให้หล่อนดูแต่ไม่เปิดเผยตัวเองว่าเขาเป็นใครโรสแมรี่ไม่กลัวเขาแต่ว่ากลับชื่นชอบซะอีกเขาติดตามหล่อนไปทุกขนทุกแห่งแล้วก็คอยช่วยเหลือแนะนำหล่อนในการทำกิจกรรมหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นร่างทรงทุกๆเช้าเขาจะมาคอยหล่อนอยู่ในห้องนอนทำให้หล่อนรู้สึกอบอุ่นแล้วก็สบายใจเขาอยู่กับหล่อนในช่วงเวลานึงแต่แล้วจู่ๆเขาก็หายไปไม่ปรากฏตัวให้หล่อนเห็นอีกเลยทำให้โรสแมรี่หงอยเหงาไปถนัดอยู่มาวันหนึ่งขณะโรสแมรี่ขับรถไปคนเดียวระหว่างทางกลับบ้านปรากฏว่ามีนกอินทรีสีเทาตัวใหญ่มากมาจากไหนไม่รู้บินมาตรงที่กระจกรถของหล่อนแล้วก็เอาอุ้งเล็บปะทะกระจกหน้ารถอย่างแรงหล่อนเหยียบเบรกจนตัวโก่งรถหมุนติ้วแต่ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดแล้วนกอินทรีตัวนั้นก็บินจากไปยังความตกใจแล้วก็งงงันแกหล่อนเป็นอันมากอีกไม่นานต่อมาคืนหนึ่งขณะที่กำลังมีการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณก็มีร่างของวิญญาณที่มีพลังร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในห้องประชุมนั้นเขาผู้นั้นเป็นอินเดียนแดงผู้ทรงพลังและสง่างามเขาบอกว่าเขาคือเกรย์อีเกิลหรือว่านกอินทรีสีเทาเป็นอินเดียแดงเผ่าอาปาเช่มีเพียงโรสแมรี่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถมองเห็นเขาได้คนอื่นๆนอกนั้นไม่เห็นเขาแสดงกิริยาวาจาต่อโรสแมรี่ด้วยความสุภาพมากเขาบอกว่าเขารอเวลานี้มานานแล้วที่จะได้เป็นผู้นำทางของหล่อนแม้ว่าจะเคยบอกแกมิกแม็กควายว่าหล่อนไม่ต้องการผู้นำทางที่เป็นอินเดียนแดงแต่เมื่อได้พบเห็นอินเดียนแดงผู้สง่างามและสุภาพเรียบร้อยผู้นี้แล้วหล่อนก็ต้องยอมรับว่าหล่อนมีความพอใจแล้วก็มีความสุขใจที่ได้เขาเป็นผู้นำทางไม่ว่าหล่อนจะไปทำอะไรที่ไหนเกรย์อีเกิลผู้นี้ก็จะติดตามหล่อนไปทุกคนทุกแห่งคอยช่วยเหลือสนับสนุนหล่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างหล่อนกับดวงวิญญาณที่ต้องการจะติดต่อผู้คนบนโลกมนุษย์ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของการปฏิบัติหน้าที่การเป็นคนทรงของโรสแมรี่อันเทียมาถึงจุดประสงค์ของการเข้าทรงกันก่อนการที่คนทรงดำเนินการเป็นร่างทรงให้แก่ดวงวิญญาณของคนที่ล่วงลับไปแล้วนั้นตามคำบอกเล่าของโรสแมรี่ส่วนใหญ่ก็เพื่อช่วยเหลือดวงวิญญาณเร่ร่อนของคนที่ตายไปแล้วและเขาต้องการความช่วยเหลือบ้างก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานะของตัวเองคือไม่ยอมรับว่าตัวเองได้ตายไปแล้วหรือว่าไม่พอใจในการตายครั้งนี้หรือไม่ก็ต้องการจะติดต่อกับญาติในโลกมนุษย์ได้แก่บิดามารดาสามีภรรยาแล้วก็บุตรด้วยมีความห่วงใยในเรื่องต่างๆที่ต้องการจะแจ้งให้พวกเขาทราบโดยทั่วไปแล้ววิญญาณของคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารถึงผู้คนในโลกมนุษย์ได้โดยตรงจำเป็นจะต้องอาศัยร่างทรงเป็นสื่อกลางโรสแมรี่อันเทียได้เล่าถึงประสบการณ์ในการเป็นร่างทรงเอาไว้มากมายอย่างเช่นเรื่องของวิญญาณคนถูกรถชนตาย หญิงผู้หนึ่งได้มาเข้าร่างของหล่อนเพื่อขอความช่วยเหลือทั้งนี้โดยมีสหายผู้สนใจทางจิตวิญญาณคือพอลและมิกร่วมฟังอยู่ด้วยเมื่อเขาเข้าร่างของหล่อนแล้วเธอได้บอกเล่าว่าเธอตายเพราะถูกรถชนกล่าวคือวันหนึ่งเธอขับรถไปตามถนนได้ถูกรถบรรทุกคันหนึ่งพุ่งเข้าชนรถของเธอทำให้เธอเสียชีวิตทันทีอย่างน่าสยดสยองกล่าวคือศีรษะของเธอขาดออกจากร่างเธอไม่ยอมรับเหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้วก็บอกว่าเธอยังไม่อยากตายขอให้ช่วยเหลือด้วยพอนซึ่งนั่งฟังอยู่ได้พูดกับร่างทรงว่าเธอน่ะตายไปแล้วจริงๆการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นเป็นเรื่องยากขอให้เธอจงไปตามวิถีทางของเธอเถอะขณะร่างทรงกำลังพูดคุยอยู่กับพอนนั้นวิญญาณหรือว่ากายทิพย์ของโรสแมรี่ซึ่งได้ออกจากร่างไปชั่วขณะนั้นได้คอยดูอยู่ห่างๆหล่อนเห็นพวกผีอื่นๆที่เป็นเพื่อนของหญิงผู้ตายได้มาออกันอยู่เมื่อจิตวิญญาณของหญิงผู้นั้นออกจากร่างทรงไปแล้วผีหรือวิญญาณเหล่านั้นก็พาเธอกลับไปแล้วโรสแมรี่ก็กลับเข้าสู่ร่างของตัวเองเหมือนเดิมจากการบอกเล่าของโรสแมรี่ในหลายๆกรณีหล่อนบอกว่าก่อนที่วิญญาณอื่นจะมาเข้าร่างของเธอนั้นวิญญาณหรือว่ากายทิพย์ของเธอจะต้องออกไปจากร่างของตัวเองไปเสียก่อนแล้ววิญญาณอื่นจึงจะเข้าสวมร่างของหล่อนใช้ร่างกายของหล่อนในการเคลื่อนไหวแล้วก็แสดงอากัปกิริยาต่างๆใช้กล่องเสียงของหล่อนในการสนทนาโต้ตอบด้วยเหตุนี้เองการที่แสดงออกของร่างทรงจึงมักจะผิดแปลกแตกต่างไปจากความเป็นจริงของคนทรงผู้เป็นเจ้าของร่างสตรีนางหนึ่งชื่อมาร์กาเร็ตอายุประมาณ30ปีได้มาขอให้โรสแมรี่เข้าทรงเพื่อติดต่อกับป้ามอดดี้ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะว่าอยากจะทราบว่าป้ามอดดี้เนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรในปรโลกเมื่อหล่อนรับเป็นร่างทรงให้ป้ามอดดี้ก็มาทันทีโดยที่หล่อนยังไม่ได้ออกจากร่างของตัวเองเลยป้ามอดดี้บีบคอหล่อนอย่างรุนแรงพร้อมกับจับหัวของหล่อนโขกกับข้างขวาอย่างแรงหลายครั้งเกรย์อีเกิลซึ่ง อยู่ด้วยเวลานั้นเห็นดังนั้นก็บอกให้โรสแมรี่ใช้ความอดทนแล้วก็แก้สถานการณ์ให้ได้หล่อนก็ร้องบอกป้ามอดดี้ว่าอย่าทำรุนแรงอย่างนั้นมีอะไรก็ขอให้พูดจากันดีๆได้ป้ามอดดี้จึงสงบสติลงเมื่อความสงบกลับคืนมาและเหตุการณ์เป็นปกติแล้วป้ามอดดี้ก็เล่าว่าหล่อนมีผัวขี้เหล้าเมาไม้กลับบ้านเสมอแล้วมักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำครั้งสุดท้ายเขาก็เมาแปร่มาเช่นเคยด้วยความโมโหหล่อนก็เลยไล่ให้เขาออกจากบ้านแต่เจ้าผัวขี้เหล้าแทนที่จะออกจากบ้านไปกลับตรงเข้าบีบคอหล่อนอย่างแรงแล้วก็จับหัวของหล่อนกระแทกกับผนังห้องหลายครั้งจนหล่อนหมดสติสุดหวบลงไปนอนอยู่กับพื้นก่อนที่ผัวขี้เหล้าของหล่อนจะเดินเข้าห้องนอนหลับไม่รู้เรื่องและเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาจึงรู้ว่าเมียคู่ทุกข์คู่ยากของเขานั้นได้ตายซะแล้วหล่อนเล่าต่อไปว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นั้นหล่อนว้าเหวและเดียวดายผัวก็ไม่เอาใจใส่และเพื่อนบ้านก็ไม่สนใจญาติก็ไม่มีใครเหลียวแลแต่เมื่อตายไปแล้วหล่อนได้รับการต้อนรับจากเพื่อนในโลกวิญญาณมากมายทุกวันนี้หล่อนเป็นสุขยิ่งกว่าสมัยมีชีวิตอยู่เป็นอันมากในเรื่องของการมองเห็นผีโรสแมรี่เป็นคนหนึ่งที่มียานพิเศษหล่อนสามารถมองเห็นผีในที่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นตามท้องถนนในร้านขายของในห้างสรรพสินค้าทุกคนทุกแห่งมีผีอยู่ทั้งนั้นการสามารถมองเห็นนี้จะว่าเป็นพรสวรรค์ที่หล่อนได้รับจากพระเจ้ามาตั้งแต่เกิดก็ว่าได้เพราะว่าสมัยเป็นเด็กๆหล่อนก็มักจะได้ยินเสียงผีแล้วก็เห็นผีอยู่บ่อยๆทำให้หล่อนหวาดกลัวมากแต่เมื่อได้ศึกษาแล้วก็เข้ามาสู่โลกของคนทรงแล้วหล่อนกลับรู้สึกสบายดีแล้วก็เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปยิ่งกว่านั้นหล่อนยังกล่าวว่าคนทั่วไปที่มองไม่เห็นผีต่างหากที่ผิดปกติไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเองได้เหมือนหนึ่งเป็นคนตาบอดฉะนั้นเรื่องผีสามารถผ่านทะลุผนังห้องหรือประตูได้นั้นมีคนถามหล่อนว่าเป็นไปได้อย่างไรหล่อนตอบว่าผีหรือวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ผนังห้องหรือว่าประตูต่างหากเป็นสิ่งลวงตาไม่ใช่ของจริงด้วยเหตุนี้ผีก็เลยสามารถเดินทะลุผ่านสิ่งต่างๆได้อย่างสบายครั้งหนึ่งหล่อนได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่องชีวิตหลังความตายที่โบสถ์แห่งหนึ่งให้คนหนุ่มคนสาวฟังมีผู้เข้าฟังประมาณ30คน ทุกคนต่างก็สนใจและตื่นเต้นกับสิ่งที่หล่อนเล่าทันใดนั้นวิญญาณน้องชายหนุ่มคนหนึ่งก็ปรากฏตัวต่อหน้าหล่อนโดยที่คนอื่นมองไม่เห็นวิญญาณนั้นบอกว่าเขาชื่อเอเลนตายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปีกว่าแล้วมีความประสงค์จะติดต่อกับภรรยาของเขาซึ่งมาร่วมประชุมอยู่ในห้องนี้พลางชี้ไปที่สตรีนางหนึ่งที่นั่งอยู่กลางห้องหล่อนก็ชี้ไปที่สตรีผู้นั้นและบอกว่าสามีของเธอซึ่งเสียชีวิตไปแล้วต้องการจะติดต่อด้วยสตรีผู้นั้นร้องไห้โฮออกมาทันทีและไม่สามารถจะรับฟังอะไรได้โรสแมรี่จึงพูดเรื่องอื่นๆกลบเกลื่อนไปก่อนรอให้เธอสงบใจได้แล้วจึงแจ้งแก่เธอว่าเอเลนสามีของเธอต้องตายเพราะเขาขับรถเข้าโค้งเร็วไปหน่อยตอนนี้เขาสบายดีแต่มีความห่วงใยภรรยาและลูกสองคนมากเขายังอยู่ใกล้ๆเมียแล้วก็ลูกเสมอขอให้บอกลูกด้วยว่าเขาคอยดูแลพวกเขาทุกคนอยู่บอกลูกด้วยว่าพ่อน่ารักลูกมากทำให้สตรีผู้นั้นต้องร้องไห้โฮออกมาอีกเป็นคำรบที่สองเพราะสิ่งที่โรสแมรี่พูดสิ่งนั้นเป็นความจริงทุกประการคนทั่วไปอาจมองเห็นผีได้เหมือนกันแต่แค่ประเดี๋ยวเดียวหรือแค่เป็นเงาเลือนรางไม่สามารถจะพูดคุยสื่อสารกันได้เรามักจะเรียกคนที่เห็นผีประเภทนี้ว่าถูกผีหลอกมีคนถูกผีหลอกมากมายทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศเรื่องราวของโรสแมรี่ยังมีอีกเยอะแต่ขอนำมาเล่าสู่กันฟังเพียงแค่นี้ก่อนปัจจุบันนี้โรสแมรี่ยังมีตัวตนอยู่นอกจากจะเป็นคนทรงแล้วหล่อนยังเป็นนักบรรยายเดินทางไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณและชีวิตหลังความตายมาแล้วรอบโลกเป็นคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีและชีวิตหลังความตายไว้มากมายหลายเล่มเป็นต้นว่าซูนไซ You Own the Power Proud Spirit Give the Gift of Healing เล่มที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ขายดิบขายดีอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่อง The Eagle and the Rose ซึ่งในเมืองไทยก็มีผู้แปลเป็นภาษาไทยแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของโรสแมรี่อันเทียคนทรงผู้โด่งดังนะครับของฝรั่งเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักเรื่องครับเรื่องนี้เกิดต่างประเทศครับคนที่โกรธแล้วก็เกลียดกันอย่างรุนแรงจนหน้ามืดตามัวด้วยฤทธิ์โทสะแล้วการระบายความโกรธอย่างหนึ่งก็คือการสาปแช่งให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความวิบัติต่างๆซึ่งเท่าที่เห็นก็เห็นแต่ฝ่ายที่ถูกสาปแช่งก็ไม่เห็นเป็นอะไรแม้แต่น้อยก็คงอยู่สุขสบายดีเหมือนเดิมตรงกันข้ามกับคนที่ลงทุนสาปแช่งเขาให้ได้รับความวอดวายต่างๆนานานั่นแหละหน้าดำคร่ำเครียดจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะว่าจิตใจตัวเองถูกความโกรธความเกลียดเข้าครอบงำจนกระทั่งจิตใจนี่หม่นหมองคำสาปแช่งที่หลุดจากปากคนธรรมดาย่อมไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรบันดาลให้เกิดขึ้นและเป็นไปตามคำสาปและก็ไม่น่าเชื่อว่าคำสาปแช่งจากปากใครก็ตามจะเป็นไปได้จริงๆแต่ก็มีเรื่องจริงบางเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าคำสาปแช่งเกิดเป็นจริงขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อโดยเฉพาะเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นคำสาปแช่งของหมอผีชาวแอฟริกาครับเรื่องคำสาปแช่งสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศโรดีเซียเมื่อปีคริสต์ศักราช1949คือที่เมืองซันเบอรี่เนี่ยหมอผีวัยชรารายหนึ่งถูกจับในข้อหาใช้วิชาไสยศาสตร์ทำร้ายผู้อื่นซึ่งมีความผิดตามกฎหมายศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทำผิดจริงก็พิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา2ปีแล้วก็สั่งให้ทำลายเครื่องรางของขลังที่ใช้ประกอบพิธีให้หมดการถูกศาลพิพากษาให้จำคุกหมอผีผู้เฒ่าคนนี้ก็ไม่ว่าอะไรยอมรับโทษทันแต่โดยดีแต่พอศาลมีคำสั่งให้ทำลายเครื่องรางของแกเท่านั้นแหละเป็นเรื่องทันทีแกแสดงความโกรธเกรี้ยวสุดขีดตะโกนสาปแช่งกึกก้องว่าขอให้สิงโตในป่าจงเข้ามาอาละวาดในเมืองและผู้พิพากษาจะต้องตายด้วยคมเขี้ยวและอุ้งเล็บของสิงโตคำสาปแช่งของหมอผีเนี่ยเป็นเรื่องตลกเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่สิงโตจะเข้ามาในเมืองที่มีประชาชนพลุกพล่านหนาแน่นและเมืองซันเบอรี่แห่งนี้ไม่เคยปรากฏว่ามีสิงโตย่างกรายเข้ามาในเมือง 50กว่าปีที่ผ่านมานี่ไม่มีสิงโตเข้ามาแม้แต่ตัวเดียวส่วนคำสาปแช่งให้ผู้พิพากษาตายด้วยเขี้ยวเล็บของสิงโตยิ่งไม่มีทางจะเป็นไปได้เพราะว่าผู้พิพากษาอยู่คฤหาสน์ใหญ่โตโออากลางเมืองจะมีสิงโตตัวไหนกล้าย่างกรายเข้ามาใกล้ได้แกไม่ได้อยู่ในป่านี่อีก3สัปดาห์ต่อมาปรากฏว่าคำสาปแช่งของหมอผีเฒ่าก็บังเกิดผลเป็นจริงขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์นั่นก็คือมีสิงโตฝูงใหญ่ฝูงหนึ่งมาจากไหนไม่รู้หลุดเข้ามาในเมืองซันเบอรี่แล้วแยกย้ายกันเดินเพ่นพ่านไปทั่วเมืองไล่กัดกินแพะสุนัขแล้วก็วัวชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันชาวเมืองซันเบอรี่แตกตื่นด้วยความหวาดกลัวสิงโตผู้คนต่างก็หลบอยู่แต่ในบ้านที่ปิดประตูกันมิดชิดได้รับความเดือดร้อนลำบากกันทั่วเมืองเจ้าหน้าที่ของเมืองจัดหายาเบื่อซุกไว้ในก้อนเนื้อวางล่อให้สิงโตมากินแต่สิงโตก็ไม่กินมีการจัดทีมนักแม่นปืนออกล่าสิงโตไปตามถนนปรากฏว่าสิงโตกลับซุกซ่อนตัวเงียบเชียบไม่สามารถยิงสิงโตได้แม้แต่ตัวเดียวสิงโตอารวาสกัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวเมืองหลายวันก่อนจะล่าถอยไปแล้วสิงโตฝูงนี้ไปปรากฏตัวที่เมืองมาโซห่างจากเมืองซันเบอรี่ไป16ไมล์แล้วที่เมืองนี้สิงโตไปฆ่าชายคนหนึ่งตายอย่างน่าสยดสยองผู้ที่ตายด้วยคมเขี้ยวเล็บของสิงโตก็คือผู้พิพากษาที่สั่งทำลายเครื่องรางของขลังของหมอผีผู้เฒ่าแล้วก็ถูกแกสาบแช่งนั่นเองเหตุที่ผู้พิพากษาไปตายที่เมืองมาโซก็เนื่องจากเขาเดินทางไปดูงานที่เหมืองทองซึ่งเป็นเหมืองของเขาเองแล้วอีกเรื่องนึงที่คำสาปแช่งปรากฏเป็นความจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองกาซาม่าในประเทศโรดีเซียนะครับเมืองกาซานี่เป็นเมืองเล็กชาวเมืองที่อยู่อาศัยในเมืองนี้เป็นชนเผ่าที่มีความเชื่อถือเรื่องไสยศาสตร์อย่างแรงกล้าที่นี่นายอเดรียนบรูคเนี่ยนายบรูคเนี่ยเป็นชาวผิวขาวเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของเมืองกาซาม่านายบรูคเป็นมือกล้องสมัครเล่นชอบถ่ายรูปแปลกๆส่งไปขายนิตยสารหนังสือพิมพ์ต่างๆเพื่อหารายได้พิเศษนายบรูคอยู่เมืองกาซาม่านี่ได้3เดือนก็ทราบเรื่องราวแปลกประหลาดเกี่ยวกับพิธีฝังศพของชาวเวมบ้าเนี่ยคือเวลานั้นหัวหน้าเผ่าของเวมบ้าคนหนึ่งเกิดเสียชีวิตก็มีพิธีทำศพแล้วศพจะถูกนำไปวางไว้ในกระท่อมใหญ่ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับใช้วางศพหัวหน้าเผ่าเท่านั้นศพจะถูกทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงกระดูกจากนั้นจะเคลื่อนย้ายศพไปฝังในท่านั่งแต่ว่ายื่นกระดูกส่วนแขนโผล่พ้นขึ้นมาเหนือปากหลุมตรงกระดูกมือนี่ผูกไม้งามเลยออกไปเพื่อให้ชาวเวมบ้าผ่านไปผ่านมาก็จะแสดงความเคารพด้วยการจับมือคารวะหรือว่าพูดจาทักทายหัวหน้าของเขาสถานที่ฝังศพของหัวหน้าเผ่าถือเป็นความสำคัญยิ่งของชาวเวมบ้าคนเผ่าอื่นหรือว่าคนขาวนี่จะเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีหมอผีสูงอายุ2คนคอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดในบรูคเมื่อแกทราบเรื่องอย่างนี้แกก็รีบเดินทางไปยังสถานที่ฝังศพเพื่อต้องการจะถ่ายภาพกระดูกมือที่โผล่พ้นดินขึ้นมานี่จะได้ส่งไปขายให้หนังสือพิมพ์เมื่อเข้าไปถึงสถานที่ที่ว่านี่หมอผี2คนที่เฝ้าอยู่ก็เข้ามาขวางแล้วก็ห้ามในบรูคไม่ให้เข้าไปถ่ายรูปเพราะจะเป็นการรบกวนวิญญาณของหัวหน้าเผ่าแต่ในบรูคไม่ฟังเสียงเขาถือว่าตัวเองเป็นชนชั้นปกครองจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นก็ดันทุรังเข้าไปถ่ายรูปจนได้หมอผี2คนโกรธมากที่บรูคละเมิดข้อห้ามตามขนบประเพณีแกก็ตะโกนสาปแช่งให้นายบรูคต้องตายภายใน3วันแต่นายบรูคก็ไม่สนใจหรอก3วันต่อมาในขณะที่นายบรูคยืนอยู่ข้างเสาธงหน้าสำนักงานที่แกทำงานเสาธงซึ่งถูกปลวกกินมานานก็หักโครมลงมาฟาดนายบรูคตายคาที่เป็นไปตามคำสาปแช่งของหมอผีสูงอายุทั้งสองคนนั้นทุกประการครับนั่นเป็นเรื่องคำสาปแช่งเหลือเชื่อที่น่าสยองแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆครับเรื่องแปลกๆของคนต่างประเทศเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็คล้ายๆกันในเมืองไทยอย่างเช่นในเมืองไทยนี่มีผีปอบแต่ว่าฝรั่งก็มีแม่มดพ่อมดแม่มดพ่อมดหมายถึงหญิงหรือชายที่เล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์ประเภทคาถาอาคมมีความเชื่อถือเรื่องเครื่องรางของขลัง ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้แล้วก็มีวิชาทางชั่วร้ายเช่นปล่อยคุณไสไปทำร้ายคนอื่นเชี่ยวชาญในการทำเสน่ห์ยาแฝดฝังรูปฝังรอยหญิงชายกลุ่มที่ว่าเนี่ยคือพ่อมดแม่มดเนี่ยจะไม่เคารพนับถือพระเจ้าไม่นับถือศาสนาแต่ว่าจะเคารพบูชาซาตานหรือว่าเจ้าแห่งปีศาจอย่างมั่นคงด้วยเหตุนี้พระในคริสต์ศาสนาก็ถือว่าพ่อมดแม่มดเป็นสาวกของซาตานซึ่งเป็นศัตรูของพระเจ้าโดยตรงดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกำจัดแล้วก็ทำลายให้หมดสิ้นการขวาดล้างทำลายแม่มดพ่อมดเหล่านี้ได้ทำอย่างจริงจังแล้วก็กว้างขวางในหลายประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษมีการขวาดล้างบุคคลซึ่งต้องสงสัยว่าจะเป็นพ่อมดแม่มดอย่างขนาดใหญ่แล้วก็เวลาเดียวกันก็เลยกลายเป็นโศกนาฏกรรมสำหรับผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายที่จะต้องรับเคราะห์ใครก็ตามที่ถูกสงสัยว่าเป็นแม่มดพ่อมดเท่ากับว่าบุคคลคนนั้นกำลังประสบเคราะห์กรรมอย่างมหันต์ทีเดียวเนื่องจากไม่สามารถแก้ข้อกล่าวหาด้วยถ้อยคำวาจาได้นอกจากจะผ่านการสอบสวนแล้วก็ทดสอบพิสูจน์หลายอย่างหลายประการซึ่งแต่ละวิธีในการทดสอบพิสูจน์ความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นการทารุณอย่างโหดร้ายเกินกว่าที่มนุษย์จะทนได้แม้ว่าผู้ถูกสอบสวนจะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้มีความผิดที่เขากล่าวหาแต่เมื่อมาเจอวิธีการสอบสวนให้รับสารภาพแบบนี้ผู้ถูกกล่าวหาก็มักจะต้องรับสารภาพว่าตัวมีความผิดจริงทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่สามารถจะอดทนต่อความเจ็บปวดทรมานได้อีกต่อไปแม้จะรู้ว่าความผิดในการรับว่าเป็นแม่มดพ่อมดก็คือถูกเผาทั้งเป็นพวกเขาเหล่านี้ก็ยินดีตายไปเสียให้พ้นดีกว่าที่จะถูกทารุณกรรมอย่างเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นที่น่าสังเกตว่าการกวาดล้างทำลายบรรดาแม่มดพ่อมดในประเทศอังกฤษมีผู้ชายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อมดน้อยมากส่วนมากจะมีแต่ผู้หญิงถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดทั้งนั้นผู้หญิงคนไหนถูกต้องสงสัยว่าใช้วิชาแม่มดคือเวทมนต์คาถาไปทำร้ายคนอื่นจนได้รับความวิบัติต่างๆหญิงคนนั้นก็จะถูกคุมตัวมาดำเนินการสอบสวนด้วยกรรมวิธีอันทารุณโหดร้ายยุคสมัยที่ฝ่ายศาสนาจักรตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพ่อมดแม่มดนี่กล่าวได้ว่าเป็นยุคมืดของผู้หญิงอย่างแท้จริงเลยมีการกลั่นแกล้งใส่ความกล่าวหาว่าคนโน้นคนนี้เป็นแม่มดอย่างแพร่หลายทำให้หญิงบริสุทธิ์ประสบชะตากรรมอันน่าเศร้าสลดมากมายส่วนสาเหตุการใส่ร้ายป้ายสีกันก็เนื่องจากความโกรธความเกลียดเป็นการส่วนตัวหรือว่ามีเล่ห์ในอย่างอื่นแอบแฝงอย่างเช่นมีอยู่รายหนึ่งลูกชายเจ้าของที่ดินเกิดไปพึงพอใจลูกสาวชาวนาแล้วก็ต้องการจะได้เธอมาบำเรอความใคร่ของตัวแต่ว่าผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยเจ้าหนุ่มโฉดคนนี้ก็พยายามทุกวิถีทางที่จะได้เธอมาแต่ว่าทำยังไงก็ไม่สมประสงค์ลูกชายเจ้าของที่ดินก็เกิดความโกรธก็นำความเท็จไปแจ้งที่วัดสงสัยว่าหญิงสาวจะเป็นแม่มดลอบทำร้ายเขาด้วยเวทมนต์คาถาก็เลยมีการสอบสวนขึ้นผู้หญิงสาวก็ปฏิเสธแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอแต่ว่าฝ่ายชายนี่มีทั้งเงินแล้วก็อิทธิพลสามารถโน้มน้าวให้คณะผู้พิจารณาความผิดเชื่อถือคำพูดของเขาได้ในที่สุดหญิงเคราะห์ร้ายก็ถูกพิพากษาว่ามีความผิดจริงแล้วก็ให้นำตัวไปเผาทั้งเป็นอย่างน่าสังเวชนี่คือตัวอย่างหนึ่งของความอยุติธรรมที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อการถูกใส่ร้ายว่าเป็นแม่มดการออกตามล่าแม่มดนี่จะทำกันตอนกลางคืนคณะล่าแม่มดก็จะมีอาวุธครบมือจะไปยังบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแม่มดเสร็จแล้วก็จู่โจมบุกรุกเข้าไปยังฉับพลันทันทีซึ่งบางคนก็มีพฤติกรรมเป็นแม่มดจริงๆแต่ว่าส่วนมากมักจะถูกใส่ร้ายทั้งนั้นการที่คณะล่าแม่มดใช้เวลากลางคืนจู่โจมเข้าไปยังบ้านคนต้องสงสัยก็เพื่อหาทางจับผิดเช่นว่าในยามวิกาลทำไมถึงไม่หลับไม่นอนมีแมวดำอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าหรือว่ากำลังทำพิธีทางไสยศาสตร์อยู่หรือเปล่าหากพบข้อพิรุธแม้แต่นิดหน่อยก็ถือเป็นสาเหตุจับกลุ่มได้ทันทีผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นแม่มดจะถูกจับตัวมากักขังไว้ในคุกมืดที่หนาวเย็นแล้วก็สกปรกผู้บริสุทธิ์จำนวนมากถูกกล่าวหาเพียงแค่มีข้อสงสัย ซึ่งโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานอะไรหรือว่าเกิดจากการเข้าใจผิดหรือว่าถูกใส่ร้ายผู้ถูกจับน้อยคนจะกลับออกไปอย่างคนมีชีวิตบางคนอาจจะเสียชีวิตเพราะทนทรมานจากการถูกสอบสวนไม่ไหวแต่ว่าถึงจะรอดชีวิตไปได้ก็ต้องตายเพราะถูกเผาทั้งเป็นในที่สุดนักโทษที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดจะถูกกล้อนผมแล้วก็บังคับให้เปลื้องเสื้อผ้าเปลือยกายเพื่อค้นหาสัญลักษณ์ของการเป็นแม่มดซึ่งจะมีปรากฏบนร่างกายเช่นว่ามีรอยสักหรือว่าเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ามีเครื่องรางของขลังแปลกๆซุกซ่อนพกพาติดตัวร่องรอยต่างๆที่มีปรากฏอยู่ตามส่วนเร้นลับในร่างกายแม้ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่ามีลักษณะแปลกๆนี่ก็จะถูกประเมินว่าเป็นสัญลักษณ์ของแม่มดนั่นก็คือเคราะห์ร้ายจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกสงสัยทันทีเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นแม่มดก็คือจุดด่างดำที่เป็นไฝเป็นปานรอยแผลรอยแตกบนหน้าท้องรอยบุ๋มที่คางหรือว่ามีหูดเรียงกันสองหัวต่ำลงมาจากใต้รักแร้ผู้หญิงคนไหนมีเครื่องหมายที่ว่านั้นถือว่าเป็นแม่มดได้ทันทีแล้วก็ต้องได้รับโทษด้วยการเผาทั้งเป็นผู้ที่มีเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์ของแม่มดปรากฏอยู่บนร่างกายซึ่งความจริงมันอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เจ้าตัวก็ยังปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเป็นแม่มดหรือว่าผู้สอบสวนก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นแม่มดจริงหรือเปล่าจะมีการพิสูจน์อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือให้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเข็มแทงแม่มดทิ่มแทงตรงจุดที่มีเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์นั้นอยู่ถ้าหากว่าผู้ต้องสงสัยไม่แสดงอาการเจ็บปวดรวดร้าวเท่าที่ควรก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นแม่มดแต่ความหมายหรือคำจำกัดความของคำว่าไม่แสดงอาการเจ็บปวดรวดร้าวเท่าที่ควรจะเป็นนี่มันก็ไม่มีมาตรฐานอะไรทั้งสิ้นขึ้นอยู่ที่ผู้สอบสวนจะวินิจฉัยเอาเองการสอบสวนและทดสอบพิสูจน์ว่าผู้ต้องสงสัยจะเป็นแม่มดจริงหรือเปล่าก็คือการทรมานด้วยเครื่องมือต่างๆเช่นว่าบังคับให้สอดนิ้วชี้กับนิ้วกลางเข้าไปในเครื่องบีบนิ้วเสร็จแล้วผู้สอบสวนก็จะขันเกลียวให้ฟันเลื่อยกดนิ้วทั้งสองลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะรับสารภาพซึ่งวิธีการทรมานให้ยอมรับความจริงอย่างนี้ถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นแม่มดก็ย่อมทนต่อความเจ็บปวดไม่ได้ก็มักจะยอมรับผิดให้พ้นไปเสมอคือพ้นจากความเจ็บปวดคือถ้าหากว่ายอมรับว่าเป็นแม่มดก็จะต้องตายนะแต่เขาก็ยอมตายเพราะว่าดีกว่าที่จะมาถูกทรมานทรกรรมวิธีทดสอบพิสูจน์อีกวิธีหนึ่งก็คือมัดตรึงข้อมือข้อเท้าของผู้ต้องสงสัยขึงพืชไว้กับเฟืองที่หมุนได้แล้วก็ให้พนักงานค่อยๆหมุนเฟืองดึงรั้งเชือกที่มัดข้อมือข้อเท้าจนตึงหากผู้ต้องสงสัยยังปากแข็งปฏิเสธไม่ยอมรับผิดก็ให้หมุนเฟืองตึงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเป็นการดึงแทบจะแยกร่างกายแขนขาออกจากกันจนกว่าจะยอมรับวิธีสอบสวนอีกวิธีหนึ่งก็คือให้มัดมือข้อมือข้อเท้าผู้ต้องสงสัยตรึงไว้กับห่วงเหล็กตรงกลางลำตัวก็ใช้แท่งหินหนุนไว้จากนั้นพนักงานก็จะใช้น้ำเดือดกรอกเข้าไปในปากจนท้องบวมเป่งระหว่างนั้นผู้สอบสวนก็จะสอบสวนหาความจริงจนกว่าผู้ต้องสงสัยจะยอมรับสารภาพครับลองถ้าโดนเข้าแบบนี้ไม่ว่าแม่มดหรือว่าไม่ใช่แม่มดมันก็ต้องรับกันทั้งนั้นแหละครับนะเพราะมันเจ็บปวดทรมานเหลือจะกล่าวครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศครับ